Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Vi spoler tiden tilbage til 2003. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Som vi fortalte for lidt siden, så har et folketingsflertal besluttet, at Danmark deltager i krigen mod Irak. Og nu holder statsminister Anders Fogh Rasmussen et pressemøde i statsministeriet. Vi stiller om. Jeg skal da ikke lægge skjul på, at det har været svært at træffe beslutningen om at sende danske skibe og soldater til deltagelse i denne aktion. Det er en beslutning, som har delt Folketinget. Det handler om at stoppe en hensynsløs, diktators farlige og grusomme regime. Ja, vi er altså tilbage i 2003, hvor George W. Bush sender den amerikanske hær ind i Irak sammen med den såkaldte Coalition of the Willing. Og Danmark var villig, Danmark gik med. Men gik vi med på et oplyst grundlag? Ifølge en uvildig udredning om blandt andet Irakkrigen, der blev offentliggjort i forgårs, så blev en række af de oplysninger, der lå til grund for vores krigsdeltagelse i Irak, strammet et eller andet sted på rejsen fra Forsvars Efterretningstjeneste over ministeriernes embedsværk og frem til Folketinget, hvor et snævert flertal vedtog, at Danmark skulle i krig. Den daværende konservative udenrigsminister Per Stig Møller anerkender og beklager, at der tilsyneladende er sket en stramning af efterretningerne, men understreger, at han ikke selv har gjort noget forkert. Vi har ikke talt usandt, for vi byggede på FE's trusselsvurderinger. Så har der været en skridning i forbindelse med ordene, i forbindelse med hvordan det er blevet videregivet fra FE. Og det er selvfølgelig beklageligt. Undervejs var vurderingen blevet strammet og gjort mere sikker af embedsværket. Det vil sige, at der er ingen antydning af, at Anders Fogh Rasmussen og jeg skulle have siddet og formuleret eller strammet op. Men jeg skal selvfølgelig sige, at hvis ikke der er sket noget afgørende informativt i mellemtiden mellem de to formuleringer, så burde det have været den samme. Det er klart, men jeg understreger altså også, at det er ikke nogen, der giver et politisk ansvar for det i det her værk. Sådan siger altså daværende udenrigsminister Per Stig Møller. Også daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen afviser, at have været personligt involveret i stramninger. Jeg har i hvert fald ikke selv siddet og strammet nogen som helst form for vurdering. Senere i programmet, der skal jeg tale med Irak-veteranen Mark Olesen Jensen. Han er forarvet over, hvordan Danmarks beslutning om at sende ham og hans bedste venner i krig blev truffet. Når Danmark bevæger sig ud i en konflikt uden for EU, uden for FN, så skal der mere end 90 mandater til. Så skal der en folkeafstemning til. Heller en krig for lidt, end en krig for meget. Er du enig med ham? Skal der en folkeafstemning til, før Danmark i fremtiden går i krig? Skriv ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Op til Danmarks beslutning om at gå med i Irakkrigen i 2003 blev efterretninger om, at Irak vurderedes at have masseødelæggelsesvåben, strammet til, at det var sikkert, at landet havde masseødelæggelsesvåben. Samtidig gav den daværende regering indtryk af, at meget tyde på, at Iraks samarbejdede med terrorister, selvom der ikke var beviser for det. Det fremgår af den uvildige udredning af Danmarks deltagelse i blandt andet Irakkrigen, som blev offentliggjort tidligere på ugen. Udredningen har igen fået debatten om Irakkrigen til at blusse op, og derfor spørger vi, bør Danmarks krigsdeltagelse fremover afgøres af en folkeafstemning? Det foreslår en Irak-veteran, som vi taler med i dag. Send os din holdning på 42 600 24 7. Regin Schmidt, velkommen til. Jo, tak. Du er lektor og dr. Phil på Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Det er dig, der er ansvarlig for krigsudredningens afsnit om beslutningsprocessen frem mod, at Danmark valgte at deltage i krigen i Irak i 2003. Det er også dig, der er ansvarlig for et meget omtalt skema efterhånden på side 329 i bind 3, hvor man kan læse om, at regeringen strammede oplysninger fra efterretningstjenesten og gav Folketinget et, og nu citerer jeg, ufuldstændigt billede af situationen i Irak i 2003 i, og nu citerer jeg igen, strid med de oplysninger, som regeringen havde modtaget. Og jeg vil egentlig bare gerne gennemgå, og det kommer selvfølgelig til at tage lidt tid, de tre øverste punkter i dit skema om ting, der altså blev, ja, i hvert fald strammet, eller ikke videregivet ordentligt, eller måske endda vildledt i forhold til. Det første punkt, det handler om masseødelæggelsesvåben. Prøv lige at forklare det. Dit schema, det, der kan man se, der står masseudlægsvåben. Så kan man se, først så er der noget information, som er modtaget fra Forsvarets Efterretningstjeneste, eksperter udlandet. Der står der, det vurderes, at Irak har våben. Så er der et punkt, hvor det, som hedder behandling og overvejelser i ministerierne. Der står der så pludselig, vi er ret sikre på, at Irak har våben. Og så, da det endelig kommer videre til Folketinget, Udenrigspolitisk Nævn og medierne, så lyder det, vi ved, at Irak har våben. Mm-hmm. Hvad er det, der sker? Det, når jeg lavede det her schema, så er det for ligesom at illustrere på sådan en nem måde, den proces, som gennemgår, hvor man kan se, der kommer oplysninger ind, så gennemgår, der bliver skrevet notitser og så videre, og det går videre til ministeren, og så, går de ud og siger noget. Og der kan man se, der er sådan en generel tendens til, at tingene bliver, jeg har så kaldt det strammet, man kunne også kalde det, det bliver klare, nogle nuancer, nogle mellemregninger ryger ud. Kan du komme et eksempel på noget, der ryger ud? Jamen, jeg kan jo nævne det her med masseødelæggelsesvåben, for eksempel, hvis vi kigger på det. Så får de en række løbende rapporter fra FE, trusselsvurderinger. Hvem får? Det er FE, og det tilgår så regeringen, ikke? Ja. Altså, de ligger både i Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, og de har også været i Statsministeriet, ikke? Og der, man kan også se, at de skriver notitser om dem, så de har modtaget de her rapporter. Og i starten, der laver de så nogle generelle trusselsvurderinger om Iraks masseødelæggelsesvåben. Og senere laver de nogle opdaterede omkring truslen mod danske styrker. Og det går hele vejen op til krigen. Og i alle de her vurderinger fra FE, de starter med at sige, vi har ikke nogen sikker viden. Fordi vi ved ikke, hvad der er foregået siden 1998, hvor våbeninspektørerne stoppede. Men det vurderes, står der så, at Irak har kemiske og biologiske våben, men de har ikke noget aktivt kernevåbenprogram. Og det bliver gentaget igen og igen. Og der står også, at grunden til, at vi ikke har nogen beviser, det er, at Saddam Hussein har skjult dem. Okay. Og det er jo sådan et meget godt cirkel. Eller hvad skal man sige, sådan en logisk konklusion eller slutning, hvor man siger, at manglen på beviser, det er et bevis på, at han skjuler dem. Og du har jo haft altså indsigt i en masse materiale for at kunne lave den her udredning. Ja. Er der noget, I ikke har kunnet se? I har stort set kunne se alting, har ikke det? Vi har set alting. I har set alting. Det er ikke stort set, det er alting. Og efter at have set alting, så kan I jo dokumentere, at der er blevet ændret på de her oplysninger. Jamen, hvem er det, der har ændret på oplysninger? Det her med det næste, det er så behandlingerne af det her materiale, og der er der blandt andet, der skal være en forespørgselsdebat i Folketinget i efteråret 2002, og så laver man et internt notat i Udenrigsministeriet, og det bygger blandt andet på de her FE-rapporter og de andre, man har fået fra udlandet af materiale. Og der skriver man så pludselig, vi er ret sikre på, at Irak har genoptaget produktionen af biologiske våben, og at de forsøger at udvikle atomvåben. Så nu er der pludselig noget med atomvåben. Og hvem er det, der skriver det? Det er Udenrigsministeriet. Det er jo et stort sted. Ja. Så, det er så man kan ikke vide, hvem der har skrevet det? Jo, det kan man godt, jo. Ved du, hvem der har skrevet det? Jamen, vi har sådan anonymiseret det, ikke? Fordi jo. Det er ikke så interessant, hvilken om det er embedsmand A, B eller C. Hvorfor er det ikke det? Fordi vi laver en historisk om at tegne det billede, der er. Mm. Og hvilken embedsmand, der har lavet det her. Det er for os jo ikke sådan principielt. Og okay. Det er jo kun sådan et notat ud af, vi har brugt mere end 1000. Men som vi hørte daværende udenrigsminister Per Stig Møller sige lige før, jeg har altså ikke ændret noget. Det har manden så ret i. Dem, der har ændret noget, det er embedsmændene. Det kan man faktisk godt se, ja. Jeg tror ikke... Men så sker der så det, at så får de her notitser, de går så videre til ministrene, og så udtaler de sig, og der er det, hvis man sammenligner med, hvad Anders Fogh Rasmussen siger, og hvad Per Stig Møller siger, så er Anders Fogh Rasmussen meget mere sikker. Det er ham, der siger i Bruxelles den 20. marts 2003, lige inden den endelige beslutning bliver taget, Irak har masseødelæggelsesvåben, det er ikke noget, vi blot tror, vi ved det. Så nu er det, at man ikke har nogen sikker viden, men det vurderes, det ender så med at blive, vi ved det. Og lad os lige spole tiden en enkelt dag mere frem, nemlig til den 21. marts 2003 om aftenen. Danmark er jo altså netop gået ind i Irak-krigen, og der er pressemøde i statsministeriet. Vi er overbevist om, at regimet i Irak i dag besidder masseødelæggelsesvåben. Og sådan her lød det fra daværende udenrigsminister Per Stig Møller ved samme pressemøde. Det er en meget vigtig opgave, fordi Saddam Hussein har udviklet masseødelæggelsesvåben, hvis giftigheden og hvis diaboliske egenskaber, man slet ikke kunne forestille sig, at nogen kunne finde på at udvikle. Men grunden til, at både udenrigsminister og statsminister her i 2003 siger noget, der er... Jeg ved ikke, om man kan man sige, at det ikke er rigtigt? Det kan man vel godt. Man kan i hvert fald sige, at det er ikke i overensstemmelse med for eksempel våbeninspektørernes rapporter. Og når de siger det, Rikke, så er det ikke noget, de selv har fundet på. Så er det noget, embedsmænd har produceret til dem. De taler jo tit ud fra sådan nogle talepunkter, som er forberedt. Som er skrevet embedsmænd? Ja, det er. Så Per Stig Møller har ret. Det er vender bare tilbage. Han bliver ved med at sige, at vi har altså ikke strammet noget. Nej, men der er ikke noget, hvor man kan sige, at ministeren sidder personligt og strammer. Det gør de selvfølgelig ikke. Det vi mere kan se i det her, det er, at på vej igennem systemet, så bliver det klarere og klarere. Mm. Og det der med, at vi faktisk ikke ved noget med sikkerhed, det falder sådan ud, og så ender det med, at vi ved det. Rikke Schmidt, lad os tage et punkt mere. Det handler altså om det her informationsflow frem mod, at Folketinget beslutter, som regeringen gerne vil, at vi skal gå i krig i Irak. Der er et punkt, der hedder kontakteterrorisme, altså Saddam Hussein-regimets kontakteterrorisme. Ifølge FE, det der ruller ind til FE, så er der ingen beviser for, at der er kontakteterrorisme. Så bliver det behandlet i ministerierne, stats-, udenrigs- og forsvarsministeriet. Her der står der pludselig, at USA må have beviser. Og det ender til sidst med, at det, som regeringen videregiver til Folketing, udenrigspolitisk nævn og medierne, det er, at meget tyder på samarbejde. Hvor går det galt her? En ting, man skal holde sig for øje, det er, at det er også to forskellige ting, der bliver rådet sammen. Det ene, det er, at der var meget fokus på, om Saddam Hussein havde kontakt til Al-Qaida, der stod bag 11. september, og var det i virkeligheden Saddam Hussein, der stod bag 11. september? Det er det ene. Det andet er, om han havde kontakt til andre terrorister end Al-Qaida. Men det bliver sådan rodet sammen, sådan så når man nogen siger, han har kontakt til terrorister, så tænker folk, det må være, altså det er Al-Qaida, og så er det 11. september. Okay, men hvis vi taler om terrorister generelt, det er også sådan, du beskriver det i skemaet, er der så noget forkert i at sige, var der i 2003 fra ministernes side noget forkert i at sige, at meget tyder på samarbejde? Her må jeg gerne sige, at der også er forskel på, hvad man vidste dengang, og hvad man ved nu. Fordi det sjove er, at man havde faktisk ikke rigtig nogen beviser for, at han havde et operativt samarbejde med terrorister. Men det har man så senere fundet ud af, det havde han. Men meget tyde på det måske? Dengang, nu er jo ligegyldigt. Det er jo dengang, det handler om. Ja, helt klart. Tydet meget på i 2003, at Saddam Hussein havde samarbejde med terrorister? Det igen, er det terrorister generelt, eller er det Al-Qaida? Her skriver du terrorister generelt. Ja. Det er kontakt terrorisme. Der var ikke nogen særlig stærke beviser. Okay. Sidste men punkt. Men det er det, som Colin Powell gjorde jo meget af i sin præsentation, og det viste sig, at det var forkert, fordi de terrorister, han henviste til, de var i det nordlige Irak, og det var uden for Saddam Husseins område. Vi skynder os videre, Ringsmith. Ja. Det er jo spændende det her, ikke? Men vi er nødt til at nå lidt videre. Et andet punkt, hvor du siger, der sker noget, der sker altså en eller anden stramning, eller måske endda oplysning, der går tabt i den her beslutningsproces, det er i forhold til målsætningen for krigen. Både FE og ministerierne, de er opmærksomme på, at USA's målsætning, det er et regimeskifte i Irak. Men det, som de siger til befolkningen, altså til medierne, og til Folketinget, udenrigspolitisk nævn, skriver du, det er, altså Fogh og Stig Møller og de andre fra regeringen, det er, at det handler om afvæbning. Mm. Lad os lige vende tilbage til statsministerens pressemøde 21. marts om aftenen, hvor Danmark har besluttet at gå i krig mod Irak. Det handler om at stoppe en hensynsløs, diktators farlige og grusomme regime. Det er da et regimeskift, han taler om. Ja. Hvad mener du så med, at regeringen siger, at det handler om afvæbning? Det er i udenrigspolitisk nævn, der bliver de spurgt flere gange, om det er afvæbning eller det er regimeskift. Og så siger de helt klart, det er afvæbning. Men her er Anders Fogh, der er fuldstændig klar i spyttet. Det er pressemødet 21. marts om aftenen. Det er lige blevet sluttet. Han står og taler til Danmark, til medierne. Du skriver selv her, videregivelse til medierne. Det han videregiver er det, vi har brug for et regimeskift. Ja, det er så bagefter jo, efter beslutningen er taget. Og de ændrer jo også positioner over tid. Og de er, Per Stig for eksempel, han siger en ting til udenrigspolitisk nævn, der siger han, at man faktisk ikke ved, at der er masseødelæggelsesvåben, men i Folketinget, så går han så op og siger, at der er masseødelæggelsesvåben. Altså, så det er jo meget konflikt, men det her siger han jo bagefter, efter beslutningen er taget. Okay, og det havde han slet ikke sagt før? Det tror jeg ikke. Nej. Altså, han siger hele tiden, at det er afvæbning, Og det bliver de hele tiden spurgt om, og de siger sådan, det er afvæbning. Okay. Men det interessante er, at de får hele tiden oplysninger ind om, hvordan amerikanerne planlægger, at tiden skal være efter. Og britterne siger, ja, vi går ind for at afvæbne ham, men vi kan ikke adskille afvæbning og regimeskift. Vi talte med daværende udenrigsminister Per Stig Møller i går, og han siger altså til os, at bare fordi USA havde en begrundelse for at gå i krig, jamen så kunne vi jo i Danmark sagtens have en anden. Saddam Hussein skulle fjernes, demokrati kunne indføres. Det er jo så det, George Bush så realiserer. Og det betyder jo ikke, at vi nødvendigvis går ind af samme grund. Altså, vi gik jo ind, fordi han ikke havde lagt kortene på bordet over for Sikkerhedsrådet, hvad der er notorisk korrekt. Og så kan du sige, jamen, hvordan kunne vi have en anden begrundelse end Amerika? Jamen, hvis du går ind og ser en fodboldkamp, og du er FCK-fan, og du har en ven ude fra Brøndby, og I går begge to ind og ser fodboldkampen, så er I to forskellige motiver til at se den, men I ser den samme kamp. Vi gik ikke ind for regimeskift. Det er jo ikke derfor, vi gik ind. Vi gik ind for afvæbning, for det var det, Sikkerhedsrådet havde bedt om. Hvis den afvæbning så havde betydet, at han havde måttet træde tilbage, eller hvad der skete, så er det jo en anden sag. Ja, en anden sag, siger Per Stig Møller Regensmidt. Du gør jo opmærksom på her i krigsudredningen, at både FE ved det, og ministerierne ved det, USA ønsker et regimeskift. Ja. Men det er vel ikke at føre befolkningen bag lyset og gå i krig, fordi man ønsker en afvæbning. Det er jo stadigvæk godt at gå i krig, for man får jo sin afvæbning. Det kan godt være, at USA vil noget andet, men her i Danmark, der vil vi bare gerne afvæbningen. Jo, men altså, man kan jo ikke adskille det og sige, at vi vil kun gøre én ting. Vi vil stoppe den, når vi har fundet våbnene, når de ved, at amerikanerne går til Bagdad. Og det er jo derfor, at de så siger, jamen derfor vi vil ikke diskutere, hvad der sker i Irak bagefter. Og så får man slet ikke nogen diskussion inden om, hvad der sker, når man fjerner Saddam Hussein. Altså pludselig er magten er væk. Og så opstår der jo kaos og magtkamp mellem de forskellige befolkningsgrupper. Men det diskuterer man slet ikke i den danske debat, fordi man siger, at det er bare afvæbning. Men så skulle man jo ikke gå med amerikanerne, så skulle man jo lave sin egen koalition. Regensmidt, vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Lektor og dr. Phil på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Og vi skal tilbage til 23. maj 2007 og høre et indslag fra TV2 Nyhederne. Militær begravelse i Aarhus i dag. Den dræbte soldat Henrik Nøbbe, der mistede livet i Irak, blev fulgt til graven af 400 venner, familiemedlemmer og militærpersoner. Henrik Nøbbe blev skudt og dræbt sidste mandag. I dag bar 6 kammerater hans Dannebrogs indsvøbte kiste til graven i Aarhus. En af de 6 soldater, der bar Henrik Nøbbes kiste ud til graven, det var dig, Mark Olsen Jensen. Velkommen til. Mange tak. Du var udsendt som soldat i Irakkrigen på det sidste hold, der var afsted i 2007, og altså også på det hold, hvor Henrik Nøbbe blev dræbt. Og faktisk kan man her på årets pressefoto 2008 se dig. Det er dig, der, altså, man ser kisten med Dannebrog på. Det er Henrik Nøbbe, der ligger i kisten, og så er han omgivet af soldater, der ligesom står æresvagt, hedder det vel? Ja. Ja, og du står som den anden soldat fra højre, i noget yngre udgave selvfølgelig, ja, og kigger ned på kisten. Prøv lige at fortælle om det her billede, hvad det betyder for dig. Jamen, det er jo, den er hård, ikke? Også da du spillede introen til indslaget her, så blev jeg helt rørt, og billedet forsøger jeg rent faktisk at undgå. Jeg skal sådan koncentrere mig, når jeg kigger på billedet, fordi af logisk årsag, så bliver jeg meget berørt. På flere punkter. Jeg tænker på Henrik, jeg tænker på hans familie, og jeg tænker også på alle de mennesker omkring, som det har haft en meget stor konsekvens for. Hvilke konsekvenser der har for dig? Det har der, altså, der er jo sådan, der er den personlige, og så er der sådan lidt mere krigsrelateret. Den personlige, den udfolder sig på den måde, at der er selvfølgelig nogle ting, man bliver lidt mere bevidst om her i livet. Der er nogle ting, man begynder at prioritere. Og der er også nogle ting, man ikke prioriterer. Man har måske ikke så travlt med at fordømme ting mere. Man har ikke så travlt med at ligesom se sort-hvidt på tingene nødvendigvis. Fordi som billedet viser, så den der sort-hvide kontrast, den kan altså have enormt store konsekvenser. Henrik Nøbbe, han døde i krig for Danmark i, ja, Irak. Hvorfor? Ja, altså nu havde vi Rikken ind før, og Rikken han var jo rigtig fint til at fortælle om de processer og så videre, men jo mere jeg selv læser og forstår omkring Irak-krigen, jo mindre forstår jeg desværre, hvad Henrik han døde for. de ting, vi ligesom læser og oplever i dag, er ikke helt i overensstemmelse med de ting, vi ligesom oplevede inden Irak-krigen. Og hvis vi kigger på Irak i dag, så er der jo ikke særlig meget positivt at sige. Altså, landet var i kaos før, men er i endnu mere kaos nu. Og det bliver nok ikke i min levetid, at der kommer til at foregå noget sådan særlig godt dernede. Men i 2007, ja, hvor Henrik Nøbbe dør, du er i Irak sammen med ham. Hvad dør, hvis du tænker tilbage på dengang? Ja. Kan du huske, hvad du tænkte, han var død for dengang? Ja, altså sådan rent praktisk, lige for at nævne det, så blev han rent faktisk skudt bagfra, lige efter at en dansk delegation har været inde og overdrage en skole til det irakiske folk, som en del af vores ulandsbistand eller andet, ikke, man havde bygget op. Men menneskerne, der gjorde det, det var, nu var vi inde på terrorister og sådan noget før, det var nogen, der hed JAM, ikke Al-Qaida, men JAM, som var en form for modstandsbevægelse fra Iran af. Altså det hele er langt mere forvirrende og langt mere rodet, end vi går og tror herhjemme med, at det er noget med Saddam Hussein og hans soldater, og så er vi dernede, og så er det også på dem. Altså sådan var det overhovedet ikke. Okay, og det var allerede kaotisk dengang i forhold til målsætninger. Hvad var det egentlig, vi leder den slags? Ja, og jeg tror faktisk heller ikke, jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror faktisk ikke, at det danske forsvar har anholdt nogle irakere, men stort set kun iranere i Basra. Det er langt mere grænseoverskridende, og det her begreb Irak, det er noget, vi bruger meget. Mm. Altså, irakere, de ser sig mere som enten shia, eller sunni, eller kurder, eller hvad ved jeg, frem for irakere. Mark, du kom jo helskindet derfra. Du står her stadig i studiet i dag. Nu er der kommet den her udredning om Danmarks baggrund for at gå ind i krigen. Har din opfattelse af den krig, du kæmpede, ændret sig, efter du har læst om udredningen her? Ja, jeg var i mange år stor tilhænger af Irak-krigen. Jeg synes, at det, at man prøver på at gøre verden til et bedre sted, det er som udgangspunkt fint. Og det er også det, vi hører vores politikere forsvare sig med i dag, at det er fint at fjerne Saddam Hussein. Men hvis ikke man gør sit arbejde ordentligt, så kan man nærmest skade mere, end man kan gavne. Og det er det, der er sket her, synes jeg. Irak er efterladt i dårligere tilstand, end vi tog der til. Og målsætningen for Irak nu er jo stort set ikke eksisterende. Altså man har haft en eller anden fuldstændig naiv, teoretisk tilgang, da man har gået ind i Irak. Og den ene dag har de en Saddam Hussein, og den næste dag så indsætter man en shia-muslimsk præsident og præsenterer mænd og kvinder og børn for demokrati. Altså det er jo virkelig dybt naivt. Hvis vi går tilbage til beslutningsprocessen op til, at vi vælger at gå i krig, det var jo et snævert flertal, der vedtog, at Danmark skulle i krig i Irak. Du mener, at den her udredning og de her oplysninger, der kommer frem om, hvordan ting er blevet strammet, der er ting, der ikke er blevet videregivet ordentligt i beslutningsprocessen her, det får dig til at sige, at vi, hvis vi skal i krig, så har vi altså brug for, at vi har en folkeafstemning. Ja, altså, hvorfor? Jamen, det mener jeg, altså, hvis vi skal i længere krig, selvfølgelig kan der være nogle områder, hvor regeringen er nødt til at gøre et eller andet akut. Men hvis vi skal i en længere vej krig, som for eksempel Irak eller Afghanistan, så synes jeg, det vil være på sin plads, at vi stemmer om tingene, eller har måske et større markant flertal i Folketinget end, jeg tror det var 91 mandater eller sådan noget, der sendte os til Irak, ikke? Ja. Det er simpelthen for snævert, at man sådan på en eftermiddag kan få sin egen lille krig. Helle Thorning, hun gjorde det også. Hun skulle også have en lille hyggekrig. Hun tog en tur til Libanon, ikke? Og det bliver simpelthen bare... Vi skal tale om de ting. Ja. Og vi skal tale helt klart mere om processen. Vi skal tale mere om, hvorfor, hvordan, hvad er vores værdigrundlag? Hvorfor vil vi derind? Og hvad er det rent faktisk, vi vil ændre? Frem for bare at lave sådan noget venstrehåndsarbejde, som Anders Fogh han gjorde. Og så, ja, formentlig nok... nu kan Rikken ikke nævne det, for han er jo teoretiker, men formentlig nok skabte og betalt verdens dyreste jobansøgning nogensinde for Anders Fogh. En anden modstander af Irak-krigen, det er Holger K. Nielsen. Han er udenrigsordfører for SF. Mange år i kritikere af, at vi deltog i den her krig. Men han synes ikke, dit forslag om folkeafstemninger er en god idé. Prøv lidt med. Det tror jeg ikke er nogen god idé. Dels tager folkeafstemninger jo altid lang tid, og hvis vi skal med i en militær operation, så er det jo ofte, man skal det hurtigt. Og dertil kommer, at det ofte bliver så meget følelsesladet, det er ja eller nej. Og jeg tror, det er vigtigt, at man får en nuanceret debat, før vi går i krig, hvor alle argumenter kommer på bordet. Så jeg er større tilhænger af, at der skal være et kvalificeret flertal i Folketinget, altså 2/3 flertal i Folketinget. Det var fuldstændig uacceptabelt der i 2003, hvor man gik i krig med et lille flertal. Men du siger, du efterspørger, og du siger, at det vigtige her, det er, at vi har en nuanceret debat. Mm. Hvis man gjorde det til en folkeafstemning, så ville der vel netop være tid til en nuanceret debat, hvor man også inddrog befolkningen? Altså min erfaring med folkeafstemninger, det er, at det sjældent bliver særlig nuanceret. Det er meget polariseret, det er en ja eller nej. Hvis vi går med din idé og siger 2/3 flertal, hvis Danmark skal i krig, er du sikker på, at vi så kan undgå situationer, hvor vi oplever den her stramning eller vildledning eller løgnagtighed, alt efter hvordan man ser på optakten til Irak-krigen? Vi kan jo se i redegørelsen, hvordan oplysninger bliver formet og masseret og strammet igennem systemet, gennem FE, igennem ministerierne, inden det endelig når frem i Folketingssalen. Selv hvis du vil have de 2/3 flertal i salen ved afstemningen, så er det jo stadig en regering, der kommer og fremlægger det, og de kunne vel stadigvæk lige så godt lave de samme fejltrin, som vi så dengang? Ja, men det ville de også kunne, hvis vi havde en folkeafstemning. Der er jo ikke nogen forskel der. Det handler jo om, at man ligesom strammer op, og at Folketinget strammer op i forhold til regeringen, og ligesom klargør, at det her, det går altså ikke, at man måske får bedre adgang til de baggrundsoplysninger, som regeringen måtte have. Det havde vi jo ikke her. Reelt var det kun Anders Fogh, og så måske Per Stig Møller, og så et par embedsmænd, der traf den her beslutning. Og det er jo helt uholdbart, at det er så få mennesker, der skal træffe en så vidtgående beslutning, som det her det var. Ja, sådan lyder det altså fra Holger K. Nielsen. Mark Olsen Jensen, han synes altså ikke, at krig er noget, der egner sig til folkeafstemninger. Hvad siger du til det? Ja, altså det er han jo selvfølgelig i sin gode ret til, og det kan der måske også være noget om. Ja, du var selv lidt inde på det her med tidsperspektivet. Nogle gange skal det jo gå stærkt. Selvfølgelig, og man kunne måske også lave nogle andre løsninger med, at små operationer på, hvad ved jeg, en måned, tre, et eller andet, der kunne Folketinget måske godt tage stilling til det selv. Men som han også selv er inde på, med et markant større flertal. Altså det her, det foregik over en eftermiddag, som han også er inde over. Ikke? Det er 2-3 mand, der afgør, at hele Danmark som nation skal i krig. Det synes jeg er meget voldsomt. Vi lever i en tid, hvor vi taler meget om det at blive krænket og så videre, og nogle ting er rigtige, andre ikke. Men lige her, der synes jeg, at Folketinget, jeg synes, at demokratiet og den danske befolkning skal føle sig krænket. Fordi grundlaget, hele præmissen for Irak-krigen, har jo ændret sig løbende og ændrer sig stadig. Og nu er vi nærmest mere ude i, at man sådan undskylder, hvorfor man gjorde det, og dengang vidste vi ikke bedre at, og så videre. Så må man altså få noget mere taktisk snille, man må få noget mere vejledning, og man må lade være med at stole blind bare på 2-3 mand ind i Folketinget. Mark Olsen Jensen, tusind tak, fordi du kom i studiet. Udsendt soldat i Irak-krigen på det sidste hold, der var stadig 2007, og du har så forladt forsvaret siden og i øjeblikket ved at uddanne dig til folkeskolelærer. Hvad tænker du om Marks idé? Hvis Danmark skal i krig fremover, så skal der altså en folkeafstemning bag sms ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Op til Danmarks beslutning om at gå med i Irak-krigen i 2003 blev efterretninger om, at Irak vurderedes at have masseødelæggelsesvåben, strammet til, at det var sikkert, at landet havde masseødelæggelsesvåben. Samtidig gav den daværende regering indtryk af, at meget tyde på, at Iraks samarbejdede med terrorister, selvom der ikke var beviser for det. Det fremgår af den uvildige udredning af Danmarks deltagelse i blandt andet Irak-krigen, som blev offentliggjort tidligere på ugen. Udredningen har igen fået debatten om Irak-krigen til at blusse op, og derfor spørger vi, bør Danmarks krigsdeltagelse fremover afgøres af en folkeafstemning? Det foreslår en Irak-veteran, som vi taler med i dag. Send os din holdning på 42 600 247. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, velkommen til. Jo, tak. En rapport fra Københavns Universitet viser, at Fogh regeringen overdrev truslen fra Iraks diktator Saddam Hussein, da Folketinget i 2003 besluttede at sende danske soldater i krig. Rapporten beskriver, at regeringen strammede de oplysninger, de havde modtaget, og at regeringen forelagde udenrigspolitisk nævn, altså Folketinget, oplysninger, der var i strid med de oplysninger, regeringen selv havde modtaget. Du siger i et interview til Radio 24/7, at det var en fodfejl. Lad os lige høre et klip af det her. Jamen, det er rigtigt, der blev lavet fodfejl. Det er ikke fodfejl. Jo, jeg ser det som fodfejl, fordi hvis du går ind og ser på, hvad er det, Folketinget tager stilling til, altså hvad er det, der gør, vi sender soldater i kamp, det er beslutningsgrundlaget. Og det beslutningsgrundlag, det er der ikke at sætte en finger på, og det har eksperterne heller ikke gjort. Michael Aastrup Jensen, står du ved, at det var en fodfejl? Ja, det gør jeg. Altså, fordi hvis du går ind og ser på det samlede billede, så synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at de partier, som stod bag beslutningen om at sende soldater i kamp i Irak, det er altså partier, som den dag i dag jo siger klart, de føler sig ikke misinformeret, de føler ikke, at de ikke har fået alle oplysninger osv. Og derfor så dem, som jo er, skal vi sige, skeptiske eller direkte imod det er jo de samme partier, som har været imod i alle 16 år, vi har diskuteret det her. Når man læser rapporten, så skriver de for eksempel, det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget. Det synes jeg jo ikke lyder som en fodfejl. Det synes jeg jo lyder som vildledning. Det som der jo foregik der dengang, for mange, mange år siden, det var jo, at der var mange forskellige diskussioner i gang på samme tid. Der var diskussionen om, vil Irak være et bedre land med eller uden Saddam Hussein? Altså, skal man gå ind og lave et regimeskifte? Skal man gå ind og finde de masseødelæggelsesvåben, som rigtig mange troede Saddam Hussein havde? Ikke mindst fordi han jo prøvede at skjule rigtig meget for FN's observatørhold, der blev sendt til Irak. Eller er det noget helt andet i forhold til regionen osv.? Alt det blandet sammen. Og derfor håber jeg jo, at når man går ind og ser på, hvad det er, Folketinget reelt stemte om, jamen så var det jo faktisk det, at Saddam Hussein lod hånt om verdenssamfundet og ikke fulgte op på de resolutioner, som FN havde vedtaget. Og det er det, der skriftligt bestemte om, og derfor man trykkede på ja eller nej-knappen nede i Folketingssalen. Og der må jeg indrømme, alt det sat op på en vægt, jamen så mener jeg, at der overordnet set ikke er noget, der taler for, at folketingsflertallet blev misinformeret eller andet. Nej, du står ved, at det var fodfejl, der blev foretaget dengang. Vi skal høre et andet klip. Det er med Jens Rohde. Han er jo nuværende folketingsmedlem for Radikale Venstre. Men tilbage i 2003, der var han politisk ordfører for Venstre, det regeringsbærende parti. Han sagde til os i 24/7 morgen her til morgen således. Og jeg kan jo selv huske, at jeg fik at vide som politisk ordfører, at jeg kunne ikke bruge argumentet i mit forsvar af det her om regimeskifte. Fordi det var der ikke et folkeretligt grundlag for. Men det var jo det, amerikanerne så åbenbart vidste, og hvor meget havde man så vidst om det. Ja, sådan lød det altså fra Jens Rohde i morges. Vi spurgte indgående til, hvem det var, der havde sagt til ham, at han ikke måtte bruge argumentet om regimeskiftet. Det vil han ikke svare på. Men Michael Aastrup Jensen, rapporten viser, at regimeskiftet netop var målet med Irak-krigen, og at det vidste den danske regering. Og det vil jo sige, at Rohde har stået i Folketingssalen og videregivet forkerte informationer, fordi han havde fået besked om ikke at fortælle om, at regimeskiftet var målet. Anerkender du det? Det kan jeg jo hverken vide fra eller til, fordi jeg sad for det første ikke i Folketinget på tidspunkt, men for det andet, så ved jeg jo ikke, hvad Jens Rohde har fået at vide eller ikke fået at vide. Så det må Jens Rohde jo selv tage ansvar på sig. Og jeg synes, det er mærkeligt, at Jens Rohde så vil sige det ene, man ikke vil sige, hvem det er, der skulle have givet ham den her såkaldte ordre. Altså, der er ikke nogen, der giver mig ordre om at fortælle noget som helst. Og derfor så kan jeg så bare som Venstres udenrigsordfører sige, hvordan jeg ser verden. Og i forhold til, hvad Jens Rohde gør eller siger, det har jeg efterhånden opgivet at følge med i, så det må han som sagt selv stå til ansvar for. Men det, som vi er jo nysgerrige på her, jeg ved godt, at du siger også, det har vi været nysgerrige på i mange år, det er jo netop, hvordan vi skal vurdere den her beslutningsproces op til, at Danmark vælger at gå i krig i Irak. Du anerkender, at der har foregået fodfejl, men spørgsmålet er jo, hvad folk ved og hvad de giver videre. Du sagde også før, jamen, vurderinger er jo altid vurderinger, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, men viden er jo ikke noget, som man bare kan vælge eller ikke vælge at have. Hvis den regeringen på daværende tidspunkt godt vidste, at USA's mål var et regimeskifte, hvorfor sagde man så ikke det til befolkningen, i stedet for at sige, at målet er afvæbning? Jeg synes altså også, hvis man går ind og kigger på de forskellige debatter, der var på det tidspunkt, og ja, jeg levede jo, så jeg fulgte jo også selv med i debatterne dengang, og der var det også snakket om, at Saddam Hussein var en forfaldet diktator, og verden ville være et bedre sted uden Saddam Hussein. Men det er jo rigtigt, at når man går ind og beslutter, hvad er begrundelsen, hvad er hovedkernebegrundelsen for, at Danmark går ind i en militær konflikt. Der skal selvfølgelig være et juridisk grundlag for, at Folketinget kan stemme for det. Og det var, som sagt, at Saddam Hussein ikke overholdte FN's resolutioner. Der er jo ikke nævnt med et ord masseødelæggelsesvåben, for eksempel, i begrundelsen, som nogen hele tiden grænder rundt og ellers prøver at danne det billede af. Så det var FN's resolutionerne, fordi man havde, synes man selv, en interesse i, at når en diktator så forfærdeligt som Saddam Hussein var, ikke vælger at overholde, skal vi sige, internationale retslinjer, jamen så må det have konsekvenser, lige sådan som det gjorde tidligere i Kosovo i forhold til Serbien og andre steder. Michael Aastrup Jensen, lad os lige høre et klip mere. Du har jo givet et interview om det her til os før, og der siger du, at I fremover vil handle anderledes. Lad os lige høre det her. Vil I gøre det her igen? Vil I gøre sådan der igen, som I gjorde dengang? Det har vi allerede klart sagt nej. Altså i forhold til det, der skete i Irak-krigen, jamen, der er vi blevet en masse erfaringer rigere, og de efterfølgende konflikter, der har vi gjort tingene anderledes, så det vil vi med. Helt præcis, hvad er det, I vil gøre anderledes? Jamen det er jo generelt, at vi lærer af de tidligere konflikter, der var. Det vil sige for eksempel sådan noget med at prøve at analysere os frem til, hvad er det, det vil have konsekvenser at sende soldater ind i forskellige kampområder. Altså hvad vil det have konsekvenser i forhold til stabilitet for regionen, i forhold til regimerne omkring og alt sådan noget. Og det er jo rigtig svært at analysere. Så altså, det er ikke fordi, jeg siger, at det er noget, hvor vi fremover kan sige noget, der er sort eller hvidt. Så bliver verden fremover. Men det er faktisk noget, vi prøver. Altså tag for eksempel, da vi gik ind og bekæmpede Islamisk Stat her senest, hvor vi sendte soldater og fly ind i forhold til både Syrien og Irak, jamen der lå der et helt anderledes analysemateriale, end der har gjort tidligere. Fordi vi selvfølgelig lærer af de tidligere konflikter. Så hvis forskerne også havde kigget på de nyere konflikter, så tror jeg også, de havde været mere anderledes glade, end billedet måske er i dag. Michael Aastrup Jensen, vi har tidligere i programmet her talt med krigsveteran Mark Olesen, der var udsendt til Irak. Han mistede sin bedste ven, Henrik Nøbbe, i krigen. Henrik Nøbbe blev 20 år gammel. Mark Olesen, han mener, at der burde have været en folkeafstemning om Irak-krigen. Når Danmark bevæger sig ud i en konflikt uden for EU, uden for FN, så skal der mere end 90 mandater til. Så skal der en folkeafstemning til. Hellere en krig for lidt, end en krig for meget. Hvad siger du til det, Michael Aastrup Jensen? Når Danmark skal have noget så vigtigt som at vælge at deltage i en krig, så skal vi altså have en folkeafstemning bag? Jamen det er jeg uenig i, selvom jeg sagtens forstår, at man er dybt ramt personligt, når man har mistet sin bedste ven. Og jeg har stor respekt for vores veteraner og de faldne og deres familier. De har ofret deres liv for Danmark. Men så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at når vi har nogle militære konflikter, tag Libyen som et godt eksempel. Der var det altså midt i en nat, vi forhandlede os frem til at finde på et samlet folketing faktisk dengang, som bakkede op om, vi måtte sætte en stopper for, at Gaddafi kunne udrydde hele Benghazi by, en millionby. Hvis vi skulle til at have haft en folkeafstemning om det, det tager altså minimum 14 dage, 3 uger, så har der altså været måske over 1 million, der var blevet massakreret af Gaddafi. Det samme i forhold til Kosovo. Der var det Serbien, der rykkede ind med det samme. Der kunne vi ikke til at have en folkeafstemning i flere uger. Kosovo og Serbien var uden FN-mandat under den daværende nye regering. Så det er et meget, meget fint eksempel. Og der kunne vi bare ikke holde en folkeafstemning. Og der må jeg indrømme, jeg synes, det er vigtigt, at vi gør en forskel. FN har et responsibility to protect begreb, som betyder, at den omkringliggende verden har et ansvar for at rykke ind, når en civilbefolkning er i fare for at blive massakreret. Det skete efter Rwanda-skandalen, hvor verden jo heller ikke gik ind og stoppede skandalen. Så det er rigtig vigtigt, at vi tager vores ansvar på os, ikke mindst når det sker i et område, som er så tæt på os, som de her konflikter har været. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tak for din tid. Selv tak. Radio 24/7. Lotte skriver ja til en folkeafstemning. Det vil være det bedste. Folketinget kan ikke finde ud af det. En af mine veninders søn, der døde i Afghanistan-krigen. Hans mor var endda flygtning fra Jugoslavien. Det er meningsløst, hilsen Lotte. Jan skriver, det lyder fint med en afstemning, men vælgerne vil få samme forløjet grundlag at bedømme på som hidtil. Og Iben skriver, folkeafstemning om krigsdeltagelse, mon Dieu, der skal grundig militærstrategisk og samfundsstrukturel analyse til, ikke populær meningssondering. Send endelig flere sms'er på 42 600 247. Den længe ventede uvildige udredning af blandt andet Irak-krigen, som kom forleden, viser altså, at den danske regering strammede de oplysninger, der dannede grundlaget for, at et snævert flertal i Folketinget stemte ja til dansk krigsdeltagelse i Irak. Hvordan må man have det med at få det at vide, hvis man rent faktisk sad i Folketinget tilbage i 2003 og skulle stemme om udsendelsen af danske soldater? Vi har ringet rundt til så mange af de daværende folketingsmedlemmer fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, som vi kunne få fat i. De fleste har ikke lyst til at snakke med os om sagen. Men det lykkedes at få et interview med Anita Knakkergaard. Hun sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2001 til 2005. Og hun fortæller, at hun stemte for Danmarks krigsdeltagelse, fordi hun fik at vide, at der var masseudlæggelsesvåben i Irak. Der var jo ting, at man ikke sådan set forstod dengang, hvis du forstår mig. Så hvis det var i dag, ikke også, altså man skulle stemme for alt det der, så kan man jo godt se, at vi nok ikke skal blande os for meget i alt det, der foregår for mange krige. Jeg vil bare prøve at læse en af de konklusioner, der er i den her rapport op nu lige højt for dig. Ikke? Fordi ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, så fandtes der ikke sikre beviser på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Selvom få gik ud og udmeldte det modsatte. Føler du ikke, at det har været en form for vildledning? Altså, det var det, vores ordfører sagde på området dengang, ikke også? Altså, hvad ordføreren på det område, ikke også, har fået at vide, det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke sige det, Anders Fogfeldt. Altså, vi blev orienteret af vores ordfører på området, ikke også? Sagde det med masseødelæggelsesvåben, og det var jo også det, jeg kunne høre i aviserne og det der, og jeg synes, at det var noget frygteligt noget. Mm. Altså, sådan noget biokemisk og sådan noget våben, ikke? Det er da uhyggeligt. Det er det jo også i Syrien, ikke også? Altså, det er jo så uhyggeligt. Men tænker du så ikke også, at det er en vildledning, når I faktisk har fået at vide, at det er der helt sikkert i Irak, og det vidste de slet ikke, at der helt sikkert var? Jamen, jeg ved ikke. Du er så mange år baglæns, ikke også? Altså, jeg ved bare, at det var masseødelæggelsesvåben, ikke også? Og jeg regner med, at vi har fået at vide, at det var masseødelæggelsesvåben. Det var også det, du kunne læse pressen og det hele, ikke? Ja, det fik jeg at vide, men det var forkert, at det var sikkert. Det ved jeg ikke. Altså, nej, men det viser jeg rapporten. Jeg har forstået det sådan. Ja, det kan jeg godt se, at rapporten viser i dag. Men jeg har forstået sådan, at der var masseødelæggelsesvåben, ikke også? Jamen, det var jo også det, I fik at vide. Er det ikke også? Og det er det, jeg spørger ind til. Er det ikke frustrerende at skulle sidde og tage politiske beslutninger på et forkert grundlag? Jamen, det kan jeg jo ikke se, at det er et forkert grundlag, vi beslutter på. Nej, men nu hvor jeg spørger dig, og du tænker tilbage, er det så ikke frustrerende at tænke tilbage? Altså, tænk på, at det er det, der er sket dengang. Jo, men der kunne jo også have været masseødelæggelsesvåben. Ja, potentielt, men de gik ud og sagde, at de var sikre på, at det var der, og det var de ikke sikre på. Men man får jo at vide, at det er masseødelæggelsesvåben. Der er baggrund for det, ikke? Mm. At det så viser sig, at der ikke er masseødelæggelsesvåben, ikke? Så vil jeg jo næsten sige, at det var da godt, det ikke var det, ikke også? Ja, det kan man sige, men, ja, men det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg går ind og siger, men tog du ikke en forkert beslutning, fordi hvor skulle det vide det fra? Men jeg spørger dig egentlig bare ind til... Synes du, at det er en optimal måde, hvorpå at I er blevet informeret som politikere, når I har fået noget forkert at vide, eller gør det der ikke irriteret? Fordi I har fået noget forkert at vide, det er det, rapporten viser nu ja, her. Ja, det kan jeg godt se. Bare bagspejlet, ikke også? Mm. Men altså, du må jo regne med, vi har jo ikke siddet til de møder med få, eller hvem der nu har orienteret i det udvalg. Hvis nu I havde fået at vide, at det ikke var sikkert, der var masseødelæggelsesvåben. Havde du så stemt for? Altså, at der ikke var masseødelæggelsesvåben. Ja, eller at det ikke var sikkert, at der var det. Vil du have... Altså, hvis du siger, at årsagen til... Ja, det var masseødelæggelsesvåben for mig, ikke også? Hvis men der har været andre at der ting ikke var ind det, også. Så... Ja, så er jeg jo nok det. Det er jo en krig, hvor der er 8 danskere, der er døde, som vi er gået i på baggrund af, at der var masseødelæggelsesvåben, og det viser dig så, at der ikke var. Så jeg tænker, fortryder du, at du har stemt for? Altså man kan jo sige, at det var forkert set i bagspejlet, fordi der ikke var masseødelæggelsesvåben. Men på det tidspunkt var det jo en korrekt beslutning. Hvorfor var det en korrekt beslutning? Ja, fordi man troede, man gjorde noget godt for den befolkning, ikke også? Okay, men set i bagspejlet, var det en forkert beslutning? Ja, men ikke på det tidspunkt. Sådan sagde Anita Knakkergaard, der sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2001 til 2005, og altså var en af dem, der sad i Folketingssalen og skulle stemme rød eller grøn for, om vi skulle deltage i krig i Irak. Og hun valgte altså at stemme grøn. Hun talte med vores reporter, Adina Ring. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi tale om en mand, der helt tilbage i 2004 afslørede mange af de ting, som vi i dag taler om, men som blev sat 4 måneder i fængsel for at afsløre sandheden. Det er den 14. april 2004. I dag kom der ansigt og stemme på den mand, der for et par måneder siden lækkede fortroligt stemplede rapporter fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Major Frank Grevil mener, at statsminister Anders Fogh Rasmussen misbrugte efterretningstjenestens rapporter politisk. Derfor træder han nu frem i den offentlige debat. Der har aldrig været sikre oplysninger om masseødelæggelsesvåben i Irak, hævder altså den tidligere major fra Forsvarets efterretningstjeneste, der har skrevet trusselsvurderingerne til regeringen. Ja, klippet her er fra dokumentaren Sladrehanken, og den handler om dig, Frank Grevil. Velkommen til. Jeg håber, forbindelsen virker til Frank. Det tror jeg ikke, den gør. Vi ringer ham lige op. Ja, Frank Grevil, han blev altså i 2004 idømt 4 måneders fængsel i landsretten for at have sladret. Så fik han 5 år senere den internationale whistleblowerpris Samuel Adams Award for Integrity and Intelligence. Så der er jo lidt forskellige udmeldinger her. Og vi har jo hele gang programmet igennem hørt, hvordan regeringen strammede oplysninger fra efterretningstjenesten, gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen i Irak i 2003, og gjorde det i strid med de oplysninger, som regeringen havde modtaget. Det, der så er spørgsmålet, det er jo, hvordan de her oplysninger var blevet strammet. Og det er det, jeg gerne vil tale med Frank Grevil om. Vi er lige i gang med at prøve at få forbindelse til ham. Og inden vi gør det, så synes jeg, vi skal høre et klip med vores Irak-veteran Mark Olesen Jensen. Han var i studiet tidligere. Han har en idé om, at vi skal sende krigsdeltagelse i en tur ud til befolkningen, hvis vi skal deltage. Det er ikke Folketinget, der skal afgøre, om Danmark skal gå i krig. Det skal folket. Det skal en folkeafstemning til. Så slipper vi for al den her misinformation og ufuldstændige begrundelsesforløb osv. Hvad synes du om hans forslag? Prøv at høre, hvad han mener her. Når Danmark bevæger sig ud i en konflikt uden for EU, uden for FN, så skal der mere end 90 mandater til. Så skal der en folkeafstemning til. Heller en krig for lidt, end en krig for meget. Og I skriver ind her, og Michael skriver, selvfølgelig skal det til folkeafstemning. Det er jo snart sygeligt, hvad de fleste politikere slipper afsted med af løgne og fortielser. Og så er der en anden, der skriver, nej, selvfølgelig skal vi ikke have en folkeafstemning. I Danmark er vi alt for bløde, og vi kan ikke se ud over vores egen næse, og det vil derfor være alt for nemt at føre propaganda for et nej. Miki skriver til os, jeg var selv på samme hold som Mark i Irak, og jeg følte også, at vi skulle have haft et stærkere mandat, end det vi blev udsendt med. Og i tilfælde som krig, så skal befolkningen høres, og så skal vi også have regler for, at ledende politikere kan straffes, når de så åbenlyst lyver. Per, han synes, det er en fjollet idé. Han skriver, jamen altså, hvis vi har folkeafstemning, skal der så også folkeafstemning til om, hvorvidt vi skal slutte fred i et land. Det er en mega fjollet idé, skriver Per. Og Søren skriver, vi har valgt politikerne til at tage beslutninger for os, så lad det være med det. Der er gået inflation i borgerforslag over, at alle vil være med og tror, at de er de klogeste. Vi har jo valgt politikerne for netop at tage det ansvar. Og med hensyn til Irak, så var Saddam en nar over for menneskeheden. Han havde jo anvendt gas, og det var længe nok til, at vi skulle aflive ham. Men det er klart, at politikerne skal have den rette info, og ingen skal snydes til krig. 24-7 dokumentar præsenterer. Nu ligger jeg og klokken er 8 om morgenen, og jeg kom klokken sådan 5 i nat. Den gambianske far. Og jeg er kommet frem til det her hotel i Gambia. Jeg er for at besøge en, der hedder Freja. Så jeg har jo været gennem forskellige forhold i mit liv. Den dansk kvinde, som er 62 år, hun er kæreste med. Musa, der er 37 år. Jamen, jeg har et rigtig stort hjerte til Musa. Jeg holder rigtig meget af ham. Og jeg er så finde ud af, hvorfor hun er i et forhold med en ludfattig og meget yngre afrikansk mand. En mand med et helt fremmed liv. Den gambianske far. Jeg ligger inde i min hytte med låst dør. Ny podcastserie med Iben Maria Søjden. Fordi så snart jeg går udenfor, så kommer der mænd med guldtænder og er simpelthen så på. Are you here alone, or you come here with someone? I'm here to work. Det virker virkelig voldsomt, når man er her alene. And I can see that you have a golden heart. You are a good woman, you know. Og fordi de går helt tæt hen. Hent Den gambianske farm som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Jeg har bare ikke lyst til at være her. My name is Iben. Sorry? Iben. Can you say it again? Iben. Frank Grevil, velkommen til. Jo, tak. Vi gik jo glip af at få dig i så mange minutter, som vi håbede på, men vi kan lige nå et par hurtige spørgsmål med dig. Vi har jo hele programmet igennem her hørt om, hvordan der er blevet strammet oplysninger fra efterretningstjenesten, hvordan der blev givet et ufuldstændigt billede, og at det var i strid med de oplysninger, som regeringen havde modtaget. Og ifølge dig, så var oplysningerne fra Forsvarets efterretningstjeneste også strammet. Hvordan var de det? Fordi der var en, hvad skal man sige, en holdning, det er svært at beskrive, men altså sådan en kollektiv følelse af, at nu skulle vi støtte op om det her. Det blev betonet flere gange, når vi skulle til at skrive, typisk skrive opdateringer til de her rapporter, der måske udkom hver uge og hver anden uge. Så lå det i rygmarven på hele chefgruppen. Og nu tillader jeg mig at bruge det negativt ord, at djøffer. Det var virkelig som om, vi bare var et kontor i Forsvarsministeriet. Og et loyalt ministerium skriver jo kun ting, der bakker en ministers planer op. Sådan er det, uanset hvilket ressortområde, der er tale om. Og her var det som om embedsmænd, der så det bare, jamen, det er besluttet det her. Det har de ikke fået direkte ordre om. De har bare hørt det på vandrørene. Sådan dejligt uformelt. Og så giver det sig selv, og så skal vi da egentlig bare skrive noget, der ja, bakker op om det. Frank Grevel, jeg får lyst til at spørge, jamen er en efterretningstjeneste ikke altid Forsvarsministeriets, hvad skal man sige, tjener? Nej, det er den ikke. Der er mange forskellige konstruktioner. Jeg tror, at samtlige lande på kloden, der har efterretningstjenester, har forskellige måder at indordne dem i det politiske system. Og FE var engang, jeg mener husk indtil 1971, hvor man også skiftede forkortelse fra FET til FE. En del af forsvaret, det vil sige underlagt forsvarschefen. Selvfølgelig kan man sige, at i praksis har den nok løst de samme opgaver. Men der er fandens det forskel på at lige pludselig blive direkte underlagt ministeriet. Og så kommer den næste store revolution, der så er sket få år før jeg tiltrådte det i 2001. Og det er, at man ved hver eneste genbesættelse af en chefstilling, i virkeligheden bare har set det som, nu var der nogle ekstra stillinger, som djøfferne i forsvarsministeriet kunne bruge og rotere. Til. Og det vil sige, den der ånd bredte sig stille og roligt, og det betød så også, at FE fra og med det tidspunkt begyndte stille og roligt at foretage mindre og mindre egenindhentning. Og hvad er så egenindhentning? Jo, det er det eneste, der adskiller en efterretningstjeneste fra ja, almindelige privatpersoner, avisredaktioner og lignende. Det er, at den har lov til at bruge nogle særlige metoder og også finansiering til at gøre det. Det blev skåret mere og mere ned. Altså ikke sådan, at man har nedlagt de her indhentende afdelinger, men når de gjorde det, der hører hjemme i et normalt efterretningskredsløb, nemlig bad om at få nogle så at sige, måludpegninger, hvad skulle de rette deres aktiviteter imod, så kom der ikke en skid tilbage til dem. Frank Grevel, du afslørede for 15 år siden stort set alt det vigtigste, som jo egentlig også bare er kommet frem nu. Konsekvensen for dig var, at du mistede dit arbejde, og du kom i fængsel i månedsvis. Nu står det så i en uvildig udredning. Hvordan har du det med det? Jamen, den der med at miste arbejdet, den skal lige modereres lidt. Jeg havde jo sådan set fundet mig et nyt job i mellemtiden. Alt hvad der skete var, at jeg blev bortvist i opsigelsesperioden, efter jeg selv havde sagt op. Alright. Du kom i hvert fald bag trammer. Hvordan har du det med det? Jamen, det var egentlig også en spændende oplevelse, selvom jeg da godt kunne undvære det. Jeg nåede der at møde nogle spændende personer. Så ja, på den måde var det sådan set en øjneåbner. Ja. men det interessante er, at jeg har åbenbart en betydelig opbakning i befolkningen, for jeg kan da mærke, at det ikke går ud over vennekredsen. Mm. Ganske få, der har erklæret, at de synes, det var lidt for pinligt. Altså, jeg har stadigvæk en pæn vennekreds i forsvaret og andre steder, og også en masse mennesker, jeg har opdyrket siden da. Frank Grevel, vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du var med. Ja, det var så lidt.